मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका है तद्भेदम तरी अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप इति तद इदानिमपि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति सये सही प्रविष्ट। यही वाक्य यही तक चल रहा है, वही यहां प्रविष्ट हुआ। तो प्रवेश को लेकर के बहुत सारी शंकाएं आ गई। सबसे पहले पूर्वाज ने कहा था परमात्मा जो व्याकर्ता है, जगत बनाने वाला है, वह उसके द्वारा व्याप्त है जगत। परमात्मा न हो ऐसे स्थान नहीं है, और सर्वदा व्याप्त है, कभी व्याप्त कभी अव्याप्त भी नहीं। तो परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा? परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहां एक देश सिद्धांत एक देश ने कहा था जैसे पाषाण में सर्प प्रवेश करता है, सर्प नारियल में पानी प्रवेश जल प्रवेश करता है साथ में, इसी प्रकार साथ में प्रवेश हो गया परमात्मा। कहते नहीं, पूर्वादि ने खंडन किया, वो भी नहीं हो सकता, वो सावय पदार्थ है जो भी है। तो एक देशी ने कहा सावय माना जाएगा तो साव श्रुति बोलती है, निरवय बोलती है, निष्कलम निष्क्रियम शांतवादी है, दिव्यो मूर्त पुरुष आदि है, तो सावय मार भी नहीं सकते। फिर जैसे फल में बीज प्रवेश करता ऐसा माना जाए, उसमें भी पूर्वादि ने दोष दिया, हो नहीं सकता, कोई सावय तो अनित तत्व दोष आ जाएगा। इसलिए पूर्वादि ने निष्कर्ष दिया था इस बात परमात्मा से बिना अन्य एवं संसारी परिचिन्न यह प्रविष्ट, परमात्मा से भिन्न कोई संसारी है परिचिन्न वो प्रविष्ट हुआ। 97 पृष्ठ में ऐसा पूर्वादि की वचन था। कोई संसारी को लेकर कई वादी उसी में लगे, संसारी है या आत्मा संसारी है करके, तो सिद्धांति खंडन करते गए। अंतिम में कहा एक ही आत्मा है तो फिर संसारी कैसे बनता है, दुखी सुखी दुखी दुख कैसे? तो अविद्या के द्वारा कल्पित जो भ्रम है दुखित तो भ्रम, उसको हटाने के लिए शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा। आत्मा में ही संसारित्व है, अविद्या से कल्पित संसारित्व आत्मा में ही है, वास्तविक नहीं है। जो कल्पित भ्रम हटाने के लिए संसारित्व भ्रम हटाने के लिए शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा। जैसे नदी पार करने वाले व्यक्ति में जो गणक है, दशम खो गया करके उसको जो भ्रांति होती है, स्वयं दशम होता हुआ नौ को गिन रहा है, स्वयं दशम होता हुआ भ्रांति के कारण अपने दसवां मर गया समझता है, किंतु एक आप्त पुरुष आकर के बोलते हैं दशमस्तमसी, ये नौ है ना दसवां तुम हो, ऐसा आप्त पुरुष के वाणी सुनने के बाद हाँ दसवां मिल गया ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार यहां भी ये जो आत्मा है अपने से भिन्न नौ व्यक्ति को जानता है, संसार नौ रूप में विभक्त है, विश्व तेजस प्राज्ञा जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीर तीन अवस्था तीन आत्मा, इसी में इन्हीं को देखने में करने में व्यग्र है, ये अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में कोई वाक्य आएगा तत्वमसी नाशी संसारी तुम तत्वमसी, तुम संसारी नहीं हो तुम परमात्मा हो, ऐसा कहने वाला वाक्य होगा तो उसके बाद मैं संसारी नहीं हूं ज्ञान हो जाएगा उसको। जैसे दशमस्तमसी सुनने के बाद उस पुरुष को होता है, इसी प्रकार इसको भी ज्ञान हो अपना स्वरूप का बोध हो जाता है। यहां तक सिद्धांत ने बताया, ये आगे बोलते हैं परस्य प्रवेशे प्राप्ताम दोष परंपराम पराकृत्या, परमात्मा का प्रवेश करने में जो प्राप्त दोष परंपरा, अनेक दोष दिखाया पूर्ववादियों ने, अनेक वादी आए, नैयायिक आया, बौद्ध आया, माने जैन आए, कई आए, तार्किक कई आए। परस्य प्रवेशे, परमात्मा ही अगर इस सृष्ट जगत शरीर में प्रवेश होता है तो दोष की परंपरा लगाई उन्होंने, अनेक दोष दिखाया पूर्ववादियों ने, परंपरा पराकृत सबका खंडन किया सिद्धांत ने, पराकृत्य खंडन करके तत्प्रवेश स्वरूपम निरूपयती। अब परमात्मा का प्रवेश स्वरूप क्या स्वरूप प्रवेश हुआ यहां, उस स्वरूप का निरूपण करते हैं, प्रवेश स्वरूप का निरूपण करते हैं। जल सूर्यादि प्रतिबिंबवत आत्म प्रवेश प्रतिबिंबवत व्याकृत कार्य उपलब्धत्व, कहते हैं जैसे जल में सूर्य प्रवेश करता है किस रूप से करता है, प्रतिबिंब रूप से करता है। स्वयं अपने रूप से तो गगन में है सूर्य, गगनस्थ सूर्य जल में प्रवेश करता है किस रूप से, प्रतिबिंब रूप से। जल सूर्य आदि प्रतिबिंब, जैसे जल में सूर्य आदि का प्रतिबिंब है, सूर्य चंद्र आदि का जो प्रतिबिंब होता है उसके समान आत्मा प्रवेश, आत्मा प्रवेश जो है ना, आत्मा का जो प्रवेश करना शरीर में प्रवेश करना कैसा माना जाए, जल में सूर्य आदि का प्रवेश होना प्रतिबिंब रूप से। इसी प्रकार प्रतिबिंब व्याकृत कार्य प्रतिबिंब वाला जो आत्मा व्याकृत कार्य में उपलब्धि होना, यही है यहां जो व्याकृत कार्य है, थूलीभूत कार्य है, इसमें उसकी उपलब्धि होना, प्रतिबिंब के समान उपलब्धि होना, यही प्रवेश है। प्रतिबिंब के समान उपलब्धि होना यही प्रवेश है, यही है प्रवेश। इसी के आगे व्याख्या है, संग्रह वाक्य था, प्राग उत्पत्तिर अनुपलब्ध आत्मा, जब शरीरादि उत्पत्ति के पहले, सृष्टि के पहले आत्मा की उपलब्धि नहीं थी, अनुपलब्ध आत्मा है आत्मा किंतु अंधेरे में रखा हुआ घट जैसा था, उपलब्ध नहीं था। प्राग उत्पत्तिर जगत के उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में अनुपलब्ध आत्मा, जो अनुपलब्ध आत्मा था, आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही थी। पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृत, बाद में जो कार्य सृष्ट हो गया, व्याकृत हो गया कार्य, शरीर आदि बन गए, बुद्धि आदि बन गए, तब बुद्धेर अंतर उपलब्धमान सूर्यादि प्रतिबिंबवत जलादौ, जैसे बुद्धि के भीतर माने उपलब्धि होना वाला हो जाता है, जैसे सूर्यादि प्रतिबिंबवत जलादौ, जैसे जलादि में सूर्यादि के प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार माने बुद्धि में प्रतिबिंब हो गया, ये समझना। कार्यम सृष्ट्वा प्रविष्ट एव लक्ष्यमाणो निर्देश दे, कार्य को बना करके बुद्धि आदि माने शरीर आदि कार्य को सृष्टि करके प्रविष्ट एव, प्रवेश वास्तव में नहीं है, गगनस्थ सूर्य कहां प्रवेश होता है जल में, इस प्रकार सच्चिदानंद आत्मा निर्भव आत्मा का प्रवेश वास्तव में नहीं है। प्रवेश जैसा इव, इव लगा के बोलते हैं प्रविष्ट इव, प्रवेश जैसा लक्ष्य मारो निर्देश, ऐसे लक्षित होता हुआ उपदेश किया जाता है। प्रतिबिंब रूप से बुद्धि आदि को उपलब्धि होती है, इसी को आत्मा का प्रवेश कहा जाता है। एक कहा, एक नंबर टिप का उपदिश्यते, निर्दिश्यते माने उपदिश्यते, क्यों, ये सारे श्रुतियां इसी को बताती है, जो भी प्रवेश बताने वाली श्रुति है, सये सही है प्रविष्ट, ये यहां का वाक्य है, इसी कंडिका का वाक्य है, वही यहां प्रवेश हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैतिरोपनिषद में कहा है उसको, कार्य को सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हुआ किस रूप से, प्रतिबिंब रूप से, यही है। स एतमिव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्त, ऐतिरोपनिषद की बात है, वो परमात्मा ने क्या किया, इसी जो सीमा है, मूर्धा है, इसी को विदारण करके, इसको छेद करके, यहां विदर करके, एतया द्वारा प्राप्त, इसी सीमा के द्वारा प्राप्त हो गया, माने यहां भी वही प्रतिबिंब रूप से प्राप्त होना है। स्वयं देवता ऐक्षत छांदोग्य में कहा, उस देवता ने ईक्षण किया, विचार किया, हंता अहम विमा तीसरे देवता, जो पृथ्वी जल तेज तीन देवता मैंने सृष्टि की है, इन तीन देवताओं को अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इन देवताओं में प्रवेश करूं मैं किस रूप से, अनेन आत्मना जीवेन रूपेण, जीव रूप से प्रवेश होकर, नाम रूपे व्याकरवाणी, ये नाम है, ये रूप है, ऐसा व्याकृत करूं, ऐसा सोचा। ये सारे जितने प्रवेश वाक्य आते हैं प्रतिबिंब रूप से बताते हैं, भी इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ये निर्देश होता है, ये बताया। टीका में देखें, यथा जले सूर्यादि प्रतिबिंब लक्षण प्रवेशो दृश्यते, जैसे जल में सूर्यादि का प्रतिबिंब स्वरूप, प्रतिबिंब लक्षण वाला जो प्रवेश है दिखाई पड़ता है, स्वयं सूर्य प्रविष्ट नहीं दिखता, प्रतिबिंब प्रवेश दिखता है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है, तथा उसी प्रकार आत्मरूपी सृष्टि कार्य काल्पनिक प्रवेश है इत्यर्थ, आत्मा का भी जो सृष्ट कार्य में प्रवेश है वास्तविक प्रवेश नहीं है, काल्पनिक प्रयोग है, स्वयं आत्मा तो प्रवेश होना नहीं है, काल्पनिक प्रवेश है। एक चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं काल्पनिक में, शास्त्राधिपत प्रवेश से अभी कल्पित, जैसे शास्त्र है गुरु है कल्पित है, वास्तव में कल्पित साधन के द्वारा भी नित्य वस्तु की प्राप्ति होती है, गुरु शास्त्रादि वास्तव में कल्पित है, अज्ञानकालीन है। ये टिप्पणी कह रहे हैं शास्त्रादि, जैसे शास्त्रादि कल्पित है उसी प्रकार प्रवेश अभी कल्पित है, आत्मा का प्रवेश भी कल्पित है वास्तव में, आत्मा क्या प्रवेश होना, व्यापक है उसका प्रवेश कहां होना, कल्पित है, कल्पित न तम आश्रित कदाचित काचित आशंका, इसलिए उसको लेकर के प्रवेश को लेकर के कोई शंका या नहीं करनी चाहिए। वास्तविक प्रवेश नहीं है, काल्पनिक है। तथा जो वार्तिके, वार्तिक में कहा भी है, शास्त्राचार्य दयो यद मोहोत्तत्वात्म वस्तुतः प्रवेश प्यस्यतादृक्षात एकात्म प्रतिपत्तये व्याकृता व्याकृतावस्थे जगतोस्य स्वभावतः अनुद्यलोकतो दृष्टे तद याथात्म्यं प्रबोध्यते। सुरेश्वराचार्य ने कहा, शास्त्राचार्यादयो यद्वत् मोहोत्थत्वात् न वस्तुतः, शास्त्र और आचार्य आचार्यादि जो साधन बताए हैं वह सबके सब कैसे यद्वत्, जिस प्रकार शास्त्र और आचार्य, यद्वत् माने जिस प्रकार शास्त्राचार्य आदि मोहत्तत्वात् अज्ञान से उत्पन्न होने से, अज्ञान काल ही नहीं है, मोह माने अज्ञान, मोहत्तत्वात् मोह से उत्पन्न होने से न वस्तुतः, शास्त्राचार्य आदि वास्तव में नहीं है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। प्रवेशोप्य से तादृक्षात् अस्य प्रवेशो भी तादृक्षात्, इस आत्मा का प्रवेश भी जैसे शास्त्राचार्य आदि अनित्य है, इसी प्रकार अनित्य ही हो प्रवेश, तादृक्षात् उसी प्रकार हो अस्य प्रवेशस्य, इसका प्रवेश भी ऐसा ही हो। एकात्म प्रति प्रवेश किसके लिए बताना, वास्तव में एकात्म सिद्धि के लिए, देखो उससे भिन्न नहीं है, ये जो प्रविष्ट हुआ उससे भिन्न नहीं, वही है, ये एकात्म सिद्धि के लिए प्रवेश बताया। मैं जीव हूं एक करके सब मान के बैठे हैं, मैं परमात्मा हूं जानने को संभव नहीं, अरे वही प्रवेश हुआ है। हाँ, जैसे देवदत्त घर बनाता है, घर में घुसता है, वही होता है देवदत्त, घर बनाने वाला, घर में प्रवेश करने वाला, उसी प्रकार वही है ये भिन्न नहीं है। कि लोगों की धारणा आई है मैं भिन्न हूं, मैं परमात्मा नहीं हो सकता हूं, इस धारणा को हटाने के लिए कहा, प्रवेश बताया गया, ये कहते हैं, ये कह रहे वार्तिक में, शास्त्राचार्य अदयो यदवत बहुत तत्वात्म वस्तु, यदवत माने जिस प्रकार शास्त्राचार्य आदि अज्ञान से उत्पन्न होने के, अज्ञान कालीन है, बहुत है, अज्ञान से उत्पन्न होने से न वस्तुतः, वस्तु वास्तविक नहीं है वो, ठीक इसी प्रकार प्रवेशोपि अस्य तादृक्षात् अस्य आत्मनः, इस आत्मा का प्रवेश भी उसी प्रकार हो, माने वास्तविक न हो, वास्तविक नहीं है ये, किसलिए फिर प्रवेश कहते हैं, एकात्म प्रतिपत्ति सिद्ध है, एकात्म एकात्म भाव की सिद्धि के लिए, लोगों की धारणा ये प्रवेश वाला भिन्न है, धारणा है नहीं, नहीं वही है, वही प्रविष्ट होगा, ये दिखाने के लिए। व्याकृता व्याकृता अवस्थे जगतस्य स्वभावतः अनुद्य लोकतो दृष्टि, लोक दृष्टि से जो लोक दृष्टि है, ये व्याकृता व्याकृता अवस्थे दृष्टि, वहां ले जाकर अन्वय करना, ऐसा देखा गया जगत के जो है ना, लोकों के द्वारा देखा जाता है जगत दो प्रकार, व्याकृत और अव्याकृत, दो अवस्था है, व्याकृता व्याकृता अवस्थे, ये माने अवस्था शब्द है, द्विवचन है, स्त्रीलिंग पर प्रयुक्त है, ये दोनों दो अवस्था वाले जो जगत, अस्य जगत स्वभावतः, ये जगत का स्वाभाविक दो अवस्था, व्याकृत अवस्था और अव्याकृत अवस्था, स्वभाव अनुद्य लोकतः दृष्टि, ऐसे देखा गया जो है उसको अनुवाद करके, लोक दृष्टि से अनुवाद करके इस जगत का अनुवाद कर रहा, तद यथात्मं प्रबोध्यते, उस आत्मा की यथार्थता का ज्ञान कराया जाता है, ये कहना है। टीका है इसके, दोनों प्रकृत श्रुतिषु व्याकृता व्याकृतम जगत उच्यते, प्रकृत श्रुतियों में क्या कहा जाता है, ये तद्धेतम तरी अव्याकृत आसी तद नाम रूपाभ्याम व्याकृत व्याकृत और अव्याकृत, ये श्रुति में यही बताया गया, दो प्रकृत श्रुतिषु व्याकृत अव्याकृतम जगत उच्यते, न तो ऐक्यम प्रतिपाद्यते, ऐक्य के प्रतिपादन तो हुआ नहीं आत्मा क्या, ये शंका आ गई, तत्कथम तत्प्रतिपत्यर्थम प्रवेश कल्पना, फिर उस आत्मा के ज्ञान के लिए प्रवेश कल्पना कैसे करें, ये शंका आने पर कहा, व्याकृता व्याकृता वस्ते जगतस्य स्वभावतः लोकतः दृष्टि अनुद्य, लोक दृष्टि से इसको अनुवाद करके कहते हैं, तद यथात्म प्रबोध्यते, उसी के यथार्थता जानी जाती, क्यों व्याकृत अवस्था में आत्मा का प्रतिबिंब हो जाना है, यहां अव्याकृत अवस्था में आत्मा तो है ही पहले से, तो एक ही है प्रवेशकर्ता और सृष्टिकर्ता, एक है बताने के लिए, लोकतः माने लोक ही, लोक दृष्टि से, तो आगे भाष्य में, भाष्य तो पूरी हो गई, अच्छा ठीक है, मैं देखें, अनवच्छिन्न अद्वैत सिद्धातोर वस्तुअंतरेण सन्निकर्ष असंभवात न तत् प्रतिबिंबाख्य प्रवेश संभवित आशंक्य वस्तुअंतर कल्पनाया तत् कल्पित सन्निकर्ष आदि आदाय प्रतिपक्षम साधयति। पूर्वादी की शंका होती है, देखो कोई वस्तु का प्रतिबिंबादि कहां होता है, एक देश में हो दूसरे देश में न हो, जल में सूर्य नहीं है भिन्न देश में है, उसका प्रतिबिंब पड़ सकता है। आत्मा व्यापक अनवेक्षण निर्वेक्षण अपरिछिन्न है, उसका कहां प्रवेश होगा यह शंका। अनवच्छिन्न अद्वैत सिद्धांतो, आत्मा अनवच्छिन्न है अपरिछिन्न है और अद्वैत एक है। जल और सूर्य तो दो है, भिन्न है, वह प्रतिबिंब हो सकता है, भिन्न वस्तु है या अभिन्न है, अद्वय है। धातु चेतन जो वस्तु है ना, एक तो अनवच्छिन्न है मैंने अपरिछिन्न है व्यापक है, दूसरा अद्वय है एक है। उसका वस्तुअंतरण सन्निकर्ष असंभव, अन्य वस्तु है ही नहीं, उस एक ही है तो अन्य वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा, संबंध नहीं। सूर्य का तो जल के साथ संबंध है, अन्य वस्तु है वो, इसलिए वहां प्रतिबिंब हो सकता है। या अन्य वस्तु के साथ में सन्निकर्ष नहीं है आत्मा का, क्यों, वो अपरिछिन्न है अद्वय है एक ही है, तो उसका अन्य वस्तु है ही नहीं, वो न हो ऐसी जगह भी नहीं है, तो सन्निकर्ष हो नहीं पाएगा। सन्निकर्षाद अभावात, सन्निकर्षाद असंभवात, न प्रतिबिंबाख्य प्रवेश असंभवति, प्रतिबिंब नाम के प्रवेश होना संभव नहीं है। जल और सूर्य में तो भेद है ना, भिन्न वस्तु है परिच्छिन्न वस्तु है, और सन्निकर्ष हो जाता है, इसलिए सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ सकता है। आत्मा कैसे अनवच्छिन्न मैंने अपरिछिन्न है, व्यापक है और अद्वैत एक है, तो उसका अन्य के साथ में सन्निकर्ष, अन्य वस्तु ही नहीं क्या सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष न होने से प्रतिबिंब होना संभव नहीं। ये पूर्वादि ने शंका उठाई। उत्तर देते हैं सिद्धांत, वस्तुअंतर कल्पनाया, अन्य वस्तु तो नहीं, कल्पना से वस्तु हो जाती है, जैसे मनुष्यों में दो सिंह की होती है, हमने कल्पना कर दी, कल्पना से होता है ना, वास्तव में सिंह न होने पर भी कल्पना से तो हो जाती है। वस्तुअंतर कल्पनाया, अन्य वस्तु की कल्पना करके, है तो नहीं है अनवच्छिन्न आत्मा अद्वय है, फिर भी अन्य वस्तु की कल्पना करके, कल्पना या कल्पित सन्निकर्ष आदि आदि, फिर जब वस्तु की कल्पना हो गई तो सन्निकर्ष भी कल्पना हो जाएगी, संबंध का भी कल्पना हो जाएगी, सन्निकर्ष आदि आदाय प्रतिबिंब पक्षम साधयति, अन्य वस्तु की कल्पना, सन्निकर्ष की कल्पना, उसके बाद प्रतिबिंब, उसको सिद्ध करते हैं। प्रतिबिंब ही को मानना है प्रवेश, यहां प्रतिबिंब रूप से स्वयं नहीं है, स्वयं तो व्यापक है, क्या प्रवेश होना उसका, ये कहा आत्मा इत्यादि कहा। आत्म प्रवेश प्रतिबिंबवद व्याकृते कार्य उपलब्धत्वम, यही कहा था भाष्य में। आत्मा का प्रवेश माने क्या है, दृष्टांत पहले दे दिया, जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवत, ये दृष्टांत है। आत्म प्रवेश क्या है, तो कहा कि प्रतिबिंबवद व्याकृते कार्य उपलब्ध, प्रतिबिंब वाला जो व्याकृत कार्य है उसमें उपलब्धि होना, आत्मा की उपलब्धि होना कार्य में, यही है यहां प्रवेश का अर्थ। ठीक है, तदेव प्रपंच, उसी की व्याख्या करते हैं। पांच के टिप्पणी में कहा संग्रहण उत्तम उपलब्धत्वम, आत्मा की उपलब्धि क्या है, तो कहा संग्रह वाक्य में कहा था आत्म प्रवेश प्रतिबिंब व्याकृत कार्य उपलब्धत्वम, यही कहा, इसी के आगे व्याख्या करते हैं। प्राग उत्पत्तिर अनुपलब्ध आत्मा, जगत उत्पत्ति के पहले मैंने शरीर आदि उत्पत्ति के पहले आत्मा अनुपलब्ध अवस्था में था, अनुपलब्ध आत्मा, पश्चात कार्य से सृष्टि व्याकृत, जब कार्य सृष्ट हो गया, व्याकृत हो गया, कार्य थूलीभूत हो गया, उस काल में बुद्धेर अंतर उपलब्धमान, वही आत्मा अब या बुद्धि के भीतर में उपलब्धि हो रही है, आत्मा की उपलब्धमान जो आत्मा है वह सूर्यादि प्रतिबिंबवत, जैसे सूर्यादि का प्रतिबिंब जलादि में होता है उसी प्रकार यहां भी आत्मा का यहां बुद्धि आदि में उपलब्धि होना, जैसे सूर्य की उपलब्धि कहां होती है जल में, उसी प्रकार बुद्धि आदि में आत्मा की उपलब्धि होना, एक प्रतिबिंबवत जलादो हो गया। कार्यम सृष्टवा प्रविष्ट इव लक्षमाण, कार्य को सृष्टि करके प्रवेश हुआ जैसा, ऐसे लक्षित होता हुआ निर्दिश्यते मैंने उपदिश्यते, जहां जहां ये वाक्य आएगा ऐसा ही है, कहां आया तो कहा सही यह प्रविष्ट, यह तो यहां का वाक्य है, वही यहां प्रविष्ट हुआ, जगत को व्याकृत करने वाला ही प्रविष्ट हुआ ऐसा। और तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत तैतरे बताया, वो जगत को बना करके जगत में प्रविष्ट हुआ, शरीर आदि बना के शरीर में प्रविष्ट हुआ है, जहां भी है प्रतिबिंब वाला ही लेकर के बोला है। अच्छा, स एतमेव सीमानम विदारे एतया द्वारा प्राप्त, वो आत्मा ने इसी सीमा माने मूर्धा को विदारण करके इसी के द्वारा प्राप्त हो गया, प्रवेश कर गया। सेयम देवता इक्षत छांदोग्य में कहा, उस देवता ने ईक्षण किया, सद देवता ने ईक्षण किया, क्या हंता हिमात इसरो देवता, ये जो तीन देवता मैंने बनाया सृष्टि किया है पृथ्वी जल तेज अनेन जीवन आत्मा, इस तीनों में ये तीनों देवताओं में जीव रूप से प्रविष्ट करके नाम रूप में स्थूलीभूत करो। इत्यवमादि इत्यादि वाक्यों के द्वारा माने बुद्धि के अंतर उपलब्धमान दिखाया आत्मा को, यही कहा। ठीक है, ठीक है। नहीं, यहां एक भारतीय करोड़पत्र है, प्राग उत्पत्ति अनुपलब्धता इत्यादि उपलब्धि, उत्पत्ति के जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा अनुपलब्ध है, बाद में जगत उत्पन्न होने के बाद उपलब्ध होना, यही है यहां प्रवेश होना तात्पर्य, वास्तव में प्रवेश नहीं। अत्र भारतीय द्वयम अस्ति, इस विषय में दो भारतीक है, निर्धूता शेष नानात्व तदहेतुर अभिभागवान अनन्य साक्षिक प्रत्यंग आसीन नामादि जन्मतः द्रष्टादि रूप तावद व्यतिरेको भवत पुरा नामादि जन्मने द्रष्टेत्यादि रूपान्योप्यभूत इति। निर्धूत अशेष नानात्व तदहेतुः, निर्धूत अशेष नानात्व तदहेतुः, अशेष जितने भी हैं नानात्व माने भेद, भेद और भेद का हेतु, भेद का कारण होता है धर्मी और प्रतियोगी ज्ञान, जब कोई किसी का भेद होगा कौन धर्मी कौन प्रतियोगी, जहां भेद रहेगा वो धर्मी, जिसका भेद आएगा वो प्रतियोगी, वो सब निर्धूत हो गया, निरस्त हो गया जिसमें, जिस आत्मा में, क्यों आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, अकेला वस्तु है वहां, भेद और भेद के जो हेतु थे धर्मी और प्रतियोगी दोनों निर्धूत है, निरस्त है जिस आत्मा, निर्धूत अशेष नानात्व, नानात्व माने भेद और तदहेतु माने धर्मी और प्रतियोगी दोनों, ऐसे निर्धूत हो गया, निरस्त हो गया जिस आत्मा में, अभिभागवान, वहां कोई विभाग नहीं है, ये भेद है, ये धर्मी है और ये प्रतियोगी, ऐसे विभाग नहीं जिस आत्मा में, ऐसी स्थिति की जो आत्मा था माने सृष्टि के पहली वाली अवस्था है। अनन्य साक्षी का, सृष्टि के बाद तो अन्य का साक्षी बनेगा, अन्य का साक्षी होगा, किंतु पूर्व काल में अनन्य साक्षी था, अन्य वस्तु थे नहीं, न अन्य साक्षी का अनन्य साक्षी का, अन्य वस्तु है ही नहीं, इसलिए अनन्य साक्षी का आत्मा था माने सृष्टि जगत सृष्टि काल में, जो सृष्टि अवस्था में व्याकृत अवस्था में तो अन्य साक्षी होता है वो, किंतु अभी अनन्य साक्षी का न विद्यते अन्य साक्षी, ऐसी जिसका अन्य साक्षी नहीं हो, अनन्य साक्षी का न अन्य साक्षी का अनन्य साक्षी का, ऐसा होगा अन्य के साक्षी नहीं हो, ऐसा प्रत्यंग अंतरात्मा है वो प्रत्यंग, आशित नामादि जन्मतः पूरा लगाना, नामादि जन्म से पहले, नाम रूप जन्म से पहली अवस्था में ऐसा था आत्मा, माने वहां पर कोई भेद भी नहीं, भेद के हेतु धर्म प्रतियोगी भी नहीं, और अनन्य साक्षी वाला प्रत्यक्ष जो आत्मा है, नामादि जन्मतः पूरा आशित, नामादि के माने जगत सृष्टि के पहले ऐसा आत्मा था, और द्रष्टारि रूपतस्तावत व्यतिरेको भवत पुरा, पूरा सृष्टि के पहले अवस्था में, व्याकृत होने के पूर्व अवस्था में दृष्टा आदि कोई भी नहीं था, दृश्य के कारण दृष्टा बनना है, दृश्य नहीं तो कहां से दृष्टा बनेगा, दृष्टादि रूपता, दृष्टादि रूप से तावत व्यतिरेक माने अभाव, दृष्टादि रूप से अभाव रहा पहले, दृष्टा दृश्य कुछ नहीं था पहले, क्यों आत्मा दृष्टा तब बनता, दृश्य होता तो दृष्टा बनता, दृश्य नहीं दृष्टा कैसे बने, ऐसा रहा पहले आत्मा, नामादि जन्म नहीं, जब नाम रूप जन्म हो गया, थूलीभूत हो गया, नाम रूप लग गए तो दृष्टा इत्यादि रूप अन्योपि अभूत, हाँ अब दृष्टा श्रोता आदि रूप संबंध भी हो गया नाम रूप होने पर, पहले दृष्टादि रूप नहीं था, अभी दृष्टादि बन गया, क्यों दृश्य बन गया, दृष्टा हो गया, ये कहा इसकी टीका, प्रतिबिंब स्थानीय जीवाद ब्रह्मणो बिंब स्थानीय से अभेदम साधयति, जो प्रतिबिंब स्थानीय जो जीव है इसे ब्रह्म जो है बिंब स्थानीय जो ब्रह्म उसको अभेद सिद्ध करते हैं, वही आत्मा पहले माने निर्धूत अशेष नानात्व थी, अब हेतु अभी भगवान था, अब बाद में दृष्टादि भी बन गए, वही आत्मा कहना चाहते, वही आत्मा है, यही कह रहे हैं प्रतिबिंब स्थानीय जीवात, जो प्रतिबिंब के स्थान में जो जीव है उसे ब्रह्मणो बिंब स्थानीय से, ब्रह्म जो बिंब स्थानीय उसका अभेदम साधे अभेद सिद्ध करते हैं, निर्धूत अशेष नानात्व तद हेतु अभिभागवान कहा, निरस्त हो गया है नानात्व ने भेद और उसका कारण धर्म प्रतियोगी दोनों, सब सब कोई रहा ही नहीं, भेद भी नहीं है धर्म प्रतियोगी नहीं, ऐसी स्थिति में अभिभागवान विभाग रहित था आत्मा, अकेला था, ठीक है। तस्य नानात्व से हेतु धर्म ग्रह आदि, नानात्व के हेतु क्या है तो धर्मी ज्ञान आदि, ग्रह माने ज्ञान, धर्म प्रतियोगी ज्ञान, भेद के लिए धर्म और प्रतियोगी दो चाहिए, हेतु होते हैं। माने कहां भेद आया, किसका भेद आया, जिसमें भेद आएगा वो होगा धर्म, और जिसका भेद आएगा प्रतियोगी, ये उसका हेतु ज्ञानत्व हेतु। निर्दूतम निरस्तम अशेषम निखिलम नानात्वम तद हेतुश्च। निर्दूत माने निरस्त हो गया, अशेष संपूर्ण अशेष निशेष रूप से समाप्त हो गए, निरस्त हो गए कौन, निखिल नानात्वम और तदहेतुश्च, नानात्व और उसके कारण धर्मी प्रतियोगी जो है, ये यत्र जिस अवस्था में ऐसा रहा, किस अवस्था, सृष्टि की पहली अवस्था आत्मा में ऐसा सत्य था, जिस आत्मा में ऐसा था वो आत्मा को कहा निर्दूत अशेष नानात्व तद हेतु, ऐसा बताया। सहेतु केवल भेद से अभावे भी अभेद सहित तस्य सत्वम इति आशंका। पूर्वादि बोलता है महाराज हेतु के सहित केवल भेद नहीं रहा थे, भेद नहीं है, उसका हेतु धर्म प्रतियोगी भी नहीं है, तो भेद का अभाव बोले अभेद सहित होगा धर्म प्रतियोगी, अभेद के साथ धर्म प्रतियोगी हो, पूर्व काल में शंका तो कहा, उत्तर देते हैं अभिभागवान, वहां पर कोई विभाग नहीं था, अभेद भेद कुछ विभाग नहीं होता था, अभिभागवान बोल दिया। पूर्वादि शंका करता प्रकाश्य प्रकाशक भेदम आशंका। हाँ, दो धर्म रहा होगा, आत्मा प्रकाश बना होगा और प्रकाश्य भी रहा होगा, प्रकाश और प्रकाश दो विभक्त रहा होगा, ये शंका आ गई तो कहा हाँ, अनन्य साक्षी का कहा, अन्य साक्षी वाला ही ने कहा प्रकाश्य और प्रकाश बनना उस काल में अकेला है, अनन्य साक्षी का ऐसा बोल दिया। आत्मना आत्मत्व भेदम, अपने से ही अपने में भेद होगा, स्वयं का भेद स्वयं में होगा उस काल में, शंका करके उत्तर दिया प्रत्यंग नहीं, भेद नहीं प्रत्यक है, ऐसा बता दिया। दृष्ट दृश्य आदि भाव है ना तम आशंका, तम माने भेदम, दृष्टा और दृश्य भाव से भेद रहा होगा पूर्व काल में, उसके निरस्त करते हैं नामादि जन्मतः, नामादि जन्मतः पूरा नामादि नाम रूप उत्पत्ति से पहले दृष्टा दृश्य नहीं, दृष्टा भी नहीं माना जा सकता, क्यों दृश्य नहीं दृष्टा कहां से होना। जगत सृष्टा जगत सर्गात पूर्वम, जगत सृष्टि के पहले दृष्टादि रूपतः तस्य व्यतिरेको हो, जगत सृष्टि के पहले दृष्टादि रूप से उस आत्मा में व्यतिरेक का अभाव है, दृष्टादि नहीं है आत्मा उस काल में, व्यतिरेक माने असत्वम, व्यतिरेक का अर्थ असत है, दृष्टादि भाव नहीं है असत्वम, अतो निर्विशेष प्रत्यंग मात्रम तावत प्राग अवस्था है आसित, इसलिए पूर्व अवस्था में आत्मा निर्विशेष प्रत्यंग मात्र पूर्व अवस्था में, जगत सृष्टि के पहले ऐसा था आत्मा, ये कहा। दृष्टादे तरी प्रतिजो अर्थांतरत्वात् नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति विरोध, अन्यथा प्राक काले दृष्टादि व्यतिरेक का सिद्धि आत्मभावे तद अभिन्न दृष्टादि भावादि आसन। पूर्वादि एक शंका करता है दृष्टादे तरी प्रतिजो अर्थांतरत्वात्, जब आत्मा दृष्टा नहीं है तो दृष्टा आत्मा से भिन्न है, कोई दृष्टा तो है ना, यदि आत्मा दृष्टा नहीं है तो दृष्टादि भिन्न, दृष्टा अलग है, तो दृष्टादे तरही तब, मान उस काल में दृष्टा नहीं है आत्मा में, उत्पत्ति के पहले दृष्टादि नहीं आत्मा बोला था, तो दृष्टादे तरही माने उस काल में, उस काल में प्रतिचो अर्थांतरत्वात् आत्मा से भिन्न वस्तु प्रति में आत्मा से अर्थांतर दृष्टादि भिन्न है उस काल में होना चाहिए, तो अर्थांतरत्वात् नान्यो अतिरिक्त दृष्टा, इस आत्मा से भिन्न दृष्टा नहीं है कहा हुआ है, इसलिए क्या होगा तो कहते हैं दृष्टा इत्यादि श्रुति विरोध, श्रुति विरोध है, आत्मा से भिन्न दृष्टा सिद्ध हो रहा है यहां, नान्यो अतिरिक्त दृष्टा श्रुति बोल रही है, उस श्रुति का विरोध होगा यदि आत्मा से भिन्न दृष्टा आदि को मानने पर, यह शंका है। और अभिन्न मानेंगे तो क्या होगा, तो फिर आगे पूर्वादि और बोल रहा है, अन्यथा यदि अभिन्न मानेंगे दृष्टादि आत्मा ही था उस काल में ऐसा मानेंगे तो, अन्यथा प्राक काले दृष्टादि व्यतिरेक सिद्ध, फिर पूर्व अवस्था में दृष्टादि मानेंगे तो दृष्टादि का अभाव सिद्ध नहीं होगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आत्माभाव है, आत्मा तो है ना सृष्टि के पहले, उससे अभिन्न दृष्टा भी रहेगा, दृष्टादि आत्माभाव है तद अभिन्न दृष्टादि भी भावा, उससे अभिन्न दृष्टादि भी रहा, फिर दृष्टादि का अभाव सिद्ध नहीं होगा, अभिन्न मानने पर भिन्न मानेंगे तो फिर श्रुति का विरोध होगा, नान्यत अस्तो दृष्टा स्मृति का विरोध होगा, इस शंका आ गई तो उत्तर दिया नामादि कहा, नामादि जन्म ने दृष्टा इत्यादि रूप अन्नयोपि अभूत कहा, नामादि जन्म के पश्चात तो दृष्टा इत्यादि रूप का संबंध भी हो गया, ठीक है ठीक है। हमें कह रहे हैं जगत सर्गे बुद्धिस्त प्रतिबिंब द्वारा, जगत सृष्टि होने पर, जगत की सृष्टि हो गई तब, जगत सर्गे जगत की सृष्टि होने पर बुद्धिस्त प्रतिबिंब द्वारा, बुद्धि में स्थित जो प्रतिबिंब है आत्मा का, उसके द्वारा चक्षुराधिकरण दर्शनादि शब्दित रूप रूपादि आकार अधि वृत्ति ही, तो चक्षुराधिकरण के माध्यम से होने वाली जो दर्शनादि क्रिया वृत्ति है, वो दर्शनादि शब्दों के द्वारा कहे जाने वाली जो रूपादि आकार अधि वृत्ति, जो रूपादि का आकार चक्षुरादि के द्वारा रूपादि का आकार जो अंतकरण में वृत्ति बनती है, वो वृत्ति अनुभवन ऐसा अनुभव करता हुआ, वृत्ति का अनुभव करता हुआ आत्मैव द्रष्टा श्रोता इत्यादि दशाम आविशति, आत्मा ही द्रष्टा श्रोता ऐसे काल को ऐसी अवस्था को प्रवेश करता है, आत्मा ही द्रष्टा श्रोता हो जाता है, बुद्धि में प्रतिबिंब होने के कारण बुद्धि में प्रतिबिंब है, तो चक्षुरादिकरण के द्वारा रूपादि का अंतकरण की वृत्ति को अनुभव करता हुआ द्रष्टादि बन जाता है। ये कहा आगे टीका है, स्वाभिप्रेतम प्रवेशम प्रतिपाद्य परेष्टम पराचष्टे, अपना जो अविष्ट प्रवेश है किस प्रकार प्रवेश है, जल में पड़ा हुआ सूर्य के प्रतिबिंब के समान अपना प्रवेश है, ये प्रतिपादन हो गया। स्वाभिप्रेतम प्रवेशम प्रतिपाद्य, ये प्रतिपादन कर गया अपना प्रवेश किस रूप से, वास्तविक प्रवेश नहीं है काल्पनिक है। स्वाभिप्रेतम स्व इष्ट जो प्रवेश है उसको प्रवेशम प्रतिपाद्य परेष्टम व्याचक, जो परेष्ट प्रवेश है ना, अन्य एवं संसारी परिचिन्न कोई प्रवेश है, अन्य की बात को यही है, आत्मा व्यापक है उसको प्रवेश हो नहीं सकता, और इसलिए अन्य कोई संसारी वास्तविक प्रवेश है, अन्य का मत यही है, उसको खंडन करते हैं। स्वाभिप्रेतम प्रवेशम प्रतिपाद्य, अपना जो इष्ट प्रवेश है उसको प्रतिपादन करते हैं, प्रतिबिंब रूप से है, और प्रवेश में भी तात्पर्य वास्तव में नहीं, उस ऐक्य में तात्पर्य है प्रतिपादन कर। परेष्टम तो पूर्वादि को इष्ट है, कोई अन्य संसारी परिचिन्न कोई प्रवेश है, उसको खंडन करते हैं आगे। न तो कहा, न तो सर्वगतस्य, सिद्धांति बोल रहे हैं जो आत्मा सर्वगत है उसका, निर्वैवस्य, अवैध भी नहीं आत्मा का, निर्वैव है सर्वगत है उसका, दिग्देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचित अभी न उपपद्यते, पूर्व में नकार है, माने सर्वगत है निर्वैव है जो आत्मा उसका, दिग्देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षण, एक दिशा को छोड़ना दूसरी दिशा में जाना, अपक्रमण और प्राप्ति, पूर्व दिशा को छोड़ना पश्चिम दिशा में प्राप्त करना, और पूर्व एक देश को छोड़ना दूसरे देश में पहुंचना, और पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल को संबंध करना, ये निरवैव जो सर्वगत आत्मा उसका संभव नहीं है ऐसा करना, पूर्वादि जो मानता है ऐसा संभव नहीं है, माने एक दिशा को छोड़ना दूसरी दिशा में पहुंचना, एक देश को छोड़ना दूसरे देश में जाना, और पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल के साथ संबंध करना, ऐसा प्रवेश यहां संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। न तो सर्वगत से निर्वय से, क्यों आत्मा सर्वगत है निर्वैव है उसका, ऐसे आत्मा का दिग्देश कालांतर, दिग्देश दिशा देश काल उसका, तो अपक्रमण प्राप्ति लक्षण, एक को छोड़ना दूसरे को प्राप्त करना, पूर्व एक दिशा को छोड़ना दूसरी दिशा में पहुंचना, एक देश को छोड़ना देशांतर में पहुंचना, पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल के साथ संबंध करना, ऐसा प्रवेश कभी भी नहीं हो सकता, कदाचित न उपपद्यते, कभी भी ऐसा प्रवेश होना संभव नहीं है, क्यों आत्मा सर्वगत है निर्वैव है उसका, ऐसा प्रवेश होना संभव नहीं है। हाँ, हमने जो प्रवेश की कल्पना की वो तो हो सकता है, काल्पनिक है, प्रतिबिंब रूप से काल्पनिक है वो, माने प्रवेशाधार भी काल्पनिक है, अन्य वस्तु की कल्पना करके आत्मा का प्रवेश की कल्पना कराते हैं, क्यों कराते हैं, ऐक्य सिद्धि के लिए, क्यों लोगों की धारणा है ये भिन्न है, ये प्रविष्ट हुआ जो है ना भिन्न है, ऐसा धारणा है उसको हटाने के लिए है, किंतु वास्तव में ऐसा प्रवेश होना संभव नहीं है, क्यों आत्मा का प्रवेश सर्वगत आत्मा है और निर्वैव है उसका, किसी दिशा को छोड़ना अन्य दिशा में पहुंचना, किसी देश को छोड़ना अन्य देश में पहुंचना, पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल के साथ संभव, ऐसा यहां प्रवेश संभव नहीं है। और न जो पराग आत्मनो अन्य अस्थित परमात्मा से भिन्न कोई भी है भी नहीं, अन्य है भी नहीं कोई, न च पराद आत्मनो अन्य अस्थि, परमात्मा से भिन्न कोई है भी नहीं, क्यों नान्यो अतोस्ति दृष्टि, नान्यो अतोस्ति श्रोत्रि इत्यादि श्रुतिर अवोचाम, नान्यत अतोस्ति इससे भिन्न दृष्टा नहीं, आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं, और इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं, मनता भी नहीं, विज्ञाता भी नहीं, ऐसा निषेध हमने पहले श्रुति को बताया, पहले बता दिया है इत्यादि श्रुतिर इति अवोचाम, इत्यादि श्रुति ऐसा हमने बताया था पहले, ऐसा हमने कहा था, ये कहते हैं तीन चार की टिप्पणी है। तीन चार है ना। तीन प्रकार अस्ति इति या प्रविशेत, कोई आत्मा से भिन्न कोई वस्तु जो प्रवेश करे हाइड है नान्यता तो अस्ति दृष्टि इत्यादि न तो पराद आत्मा ने अन्य अस्थि कोई है ही नहीं जो दूसरा हो प्रवेश करे ऐसा कोई है ही नहीं, ये कहा। चार में कहते हैं नंबर दे दिया 3, 8, 11 इसी का वृद्धार ने कहा है ये जो नान्य तत्व दृष्टि नान्य तत्व श्रुति तृतीय अध्याय में आएगा ये। उपलब्ध तत्वाच सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्य वाक्यानाम, कहते ये सृष्टि वाक्य और प्रवेश वाक्य स्थिति वाक्य अप्यय वाक्य प्रलय वाक्य जितने भी है किसके लिए उपलब्धि के लिए है। ये सृष्टि बताना सृष्टि वाक्य जो है सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्यय वाक्यानाम, ये चार बातें हैं सृष्टि और प्रवेश स्थिति और अप्यय माने प्रलय, ये वाक्य जब जब आएंगे किसके लिए है, अरे उस परमात्मा की उपलब्धि के लिए बताया गया है। मैं सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं, प्रवेश में तात्पर्य नहीं, स्थिति में तात्पर्य नहीं, प्रलय में तात्पर्य नहीं, उस परमात्मा की जानकारी कराने के लिए उपलब्ध तत्वाच उसकी प्राप्ति के लिए सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्यय वाक्यानाम। उपलब्धि पुरुषार्थत्व सर्वणार्थ, क्यों आत्मा की उपलब्धि भी पुरुषार्थत्व सुनाई पड़ा है, मोक्ष पुरुषार्थ वहीं सुनाई पड़ा है, उपलब्धि आत्मा की उपलब्धि में ही पुरुषार्थत्व सर्वणार्थ उसी में पुरुषार्थत्व सुनाई पड़ता है। 5 की टिप्पणी है सर्वणार्थ सृष्टियादि श्रुति नाम स्वार्थे विफलत्व, सृष्टियादि श्रुति जो है ना सृष्टि प्रवेश स्थिति प्रलय जो वाक्य आते हैं ये सृष्टि आदि जो श्रुति है उन्हें स्वार्थ में विफल है, फल कोई फल नहीं है, सृष्टि का कथन करके कोई फल नहीं है। जैसे दिन भर कोई जल को ताड़ना करता है पीड़ता है क्या मिला, कुछ नहीं मिलता, सृष्टि आदि के कथन में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि आदि श्रुति नाम स्वार्थे विफलत्व न, सृष्टि आदि श्रुति जो सृष्टि स्थिति प्रलय जो बता प्रवेश आदि बताने वाले वाक्य में स्वार्थ में कोई विफल होने से अपरिवसानात, उन वाक्यों का परिवसान नहीं है स्वार्थ में, अपने अर्थ में परिवसान नहीं है वाक्यों का, समाप्ति नहीं है। तत्व दृष्टि ऐसा माने आत्मदृष्टि से, तत्व दृष्टि ज्ञान दृष्टि फलवत्व सर्वणात्, तत्व दृष्टि माने आत्मतत्व उसी दृष्टि से फलवत् सुनाई पड़ा है, फल होते हैं उसमें बताने के तात्पर्य रखते हैं ये इसी के लिए होता है। फलवत् सन्निधो इतनी आए ना एक युक्ति है फलवत् सन्निधो अफलम तदंगम, फल वाले के सन्निधि में जो आया होगा वो अफल होगा जो उसको अंग माना जाता है उसका, किसका फल वाले का अंग माना जाता है उसको, फलवत के सन्निधि में फल वाले के सन्निधि में हो और अफल हो उसको उसका अंग माना जाता है, फल वाले का अंग माना जाता है उसके उसके सहारे से इसका ज्ञान हो गया उसको अंग माना जाता है। तो ये सृष्टि स्थिति प्रवेश अपे वाक्य जो है माने आत्मा उपलब्धि के अंग माने जाते हैं, फलवत् सन्निधो अफलम तदंग अंग माने जाते हैं। इसमें इसमें तात्पर्य नहीं, तात्पर्य आत्मज्ञान के लिए है, आत्मा की उपलब्धि के लिए है ये कहा। इतना युक्तम तासाम तादर्थ में देवा माने सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्य वाक्यानाम, तासाम माने उन वाक्यों उस सृष्टि से अप्यनाम तादर्थम माने आत्मा उपलब्धार्थम आत्मा की उपलब्धि के लिए है ये सब, ये सिद्ध होता है। आगे कहते हैं आत्मान में अवेद, ऐसा आगे आएगा 10 नंबर में कंडिका में आएगा, उसने अपने को ही जाना, अपने को ही जाना किस रूप से तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना, यह आएगा तस्मात तत् सर्वम अवत, उस आत्मज्ञान से सर्वरूप हो गया, अपने को जाना तो सर्वरूप हो गया, मिट्टी अपने को जानती है तो जितने पात्र हैं सब रूप हो जाती है, सब सब मैं हूं समझती है, यही सर्वरूप ऐसा तस्मात तत् सर्वम अवत आया। टिप्पणी है आत्मवेदना तस्मात माने आत्मज्ञान से सब सर्वरूप हो गया, ये सब वाक्य है और माने आत्मज्ञान से ही फल उपलब्धि होने से फल मिलता है इसको सुना रहे हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम, एक ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त करता है उसी में फल सुनाई पड़ता है, उपलब्धि आत्मा की उपलब्धि से भी फल है, सृष्टि स्थिति आदि में के वाक्य में फल नहीं होता। सयो हवै तद परमम ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, ऐसा आया जो कोई भी हो उस परमात्मा को जो जानता हो परमात्मा ही हो जाता है। और आचार्यवान पुरुषो वेद ऐसा आया है सांधो के 6th अध्याय में, आचार्य वाला पुरुष ही जान सकता है, आचार्य उसको ज्ञान कराएंगे तभी जानेगा। तस्तावदेव तिरम यावन में मोक्ष आया, तब तक उसको दे रही है कैवल्य मोक्ष में जब तक शरीर पात नहीं होगा, इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से ये सृष्टि स्थिति प्रलय वाक्य जो प्रवेश आदि वाक्य है उसे आत्मा की उपलब्धि के लिए अंग हो जाते हैं, उनके स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते। एक नंबर टिप्पणी इत्यादि श्रुति है। तत्वज्ञान से फलवत्व श्रुति है, तत्वज्ञान ही फलशाली है ऐसा सुनाई पड़ा है, आत्मज्ञान ही फलशाली है ऐसा सुनने से। तात्पर्य लिंगम अभ्यासम चाहिए, माने वेदांत के तात्पर्य को करने के लिए षड्लिंग होते हैं, छह लिंग होते हैं, उनमें से अभ्यास रूप तात्पर्य लिंग बताया, स्तुतियों का अभ्यास कराया, कई स्थानों में स्तुति दिखाया, अभ्यास रूपी तात्पर्य लिंग बताया, ऐसी स्थिति है। तात्पर्य माने उपक्रमोपसंहार उपसंहारोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम, ऐसा है अभ्यास और अपूर्वता, उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम। अर्थवावदोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ऐसा है उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल और अर्थवाद और उपपत्ति युक्ति, ये छह लिंग होते हैं। छह में से यहां अभ्यास रूप लिंग दिखाया भाष्य में, ये बोलते हैं कई श्रुतियां दी, उसी आत्मा के जानने से ही मोक्ष मिलना फल मिलना है, श्रुति सृष्टि स्थिति को जानने से कोई फल नहीं मिलता, तो फलवत सनिधो अफलम तदंगम आया, उसी के लिए आए वाक्य सब, उसी आत्मा को बतलाने के लिए है, स्वयं में फल नहीं रखते हैं ये बताने को बताया। एक श्रुति बता रही एक आ रहे टिप्पणी में, तत्वज्ञान से फलवत्व श्रुते तात्पर्य लिंगम अभ्यास में सोचा, तत्वज्ञान में फल है, फल फल फल फल फलशाली है तत्वज्ञान, सृष्टि आदि ज्ञान फलशाली नहीं है, ऐसे में श्रुति का तात्पर्य को लिंगम, श्रुति का तात्पर्य लिंगम अभ्यास में सोचा, अभ्यास भी लिंग दिखाते हैं ये दिखाया इत्यादि श्रुति व्य करके छोड़ा है। और भगवद गीता अष्टादश अध्याय में कहा है, ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशाश्च तत्वतः। देखो भक्ति और उपासना पुराणों में साकार को लेकर के, प्राय साकार को लेकर के चलते हैं, इसलिए भक्ति भक्ति भक्ति बोलते हैं, और वेदांत में साकार को लेकर के वेदांत नहीं चलता, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार को लेकर के वेदांत चलता है। तो जब सगुण निराकार की चर्चा करता है तो उपासना बोलते हैं, क्या बोलते हैं और ईश्वर, तो उसी को यहां उपासना शब्द से बोलते हैं, वहां सगुण साकार प्रधान है पुराणों में, इसलिए भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा होता है। और वेदांत में सगुण साकार की चर्चा नहीं होती है, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दो तत्व की चर्चा होती है, जब सगुण निराकार माने ईश्वर होता है, जो जिसको ईश्वर बोलते हैं, अच्छा उस स्थिति में उपासना शब्द से बोलते हैं, यही है। भक्त्यामाम अभिजानाति माने भक्ति माने उपासना है, उपासना के द्वारा मेरे को जानता है, परमात्मा कह रहे हैं मेरे को जानता है, यावान यस्याश्मि तत्त्वतः मैं जितना हूं और जो हूं मेरे को तत्व रूप से वास्तविक रूप से मेरे को जानता है उपासना से, माने हमेशा चिंतन करता रहेगा चिंतन करता रहेगा चिंतन करते करते जान लेगा मेरे को जानता है वास्तविक रूप से जानता है। और ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा ततः उसके पश्चात मेरे को जब जान लिया मैं जैसा हूं जो हूं जान लिया ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा तत्व पूर्वक जान करके विषते तदनंतरम मेरे में ही प्रविष्ट होता अभिन्न हो जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। पहले उपासना के माध्यम से मेरे को जान लेता है, जानने के बाद मेरा ही रूप हो जाता है, मैं ही हो जाता हूं, मेरे से भिन्न नहीं होता अभिन्न हो जाता है, ऐसा गीता के अष्टादश अध्याय में है, 55 श्लोक में है। और तद्यग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते अमृतम तथा, ऐसा कहीं स्मृति में यह भी है, तद्धि अग्रम जो आत्मज्ञान है ना वही अग्र है मुख्य है, सर्व विद्यानाम सारे विद्याओं में आत्मविद्या ही अग्रगण्य है, क्यों प्राप्यते ही अमृतम तथा तथा आत्मविद्या आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान से क्या होगा अमृत तथा तथा अमृतम प्राप्यते, अमृत अमरत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है आत्मविद्या, ऐसा आया इत्यादि स्मृति भ्यास स्मृति भी दे दिया और स्मृति भी दे दिया माने सृष्टि आदि वाक्यों में तात्पर्य नहीं है, उस आत्मा की उपलब्धि के लिए बताया गया, इसके लिए श्रुति स्मृति दे दी। भेद दर्शन अपवादाच, और भेद दर्शन के अपवाद भी किया है, अपवाद है यो अन्याम देवताओं उपासते अन्योसौ अन्योहम अस्मृषि नस्वेद यथा पशु एवं देवाना, ऐसा आया है। जो अन्य देवता की उपासना करता है, अहम ब्रह्मास्मि को छोड़ करके मैं अन्य हूं, ये देवता अन्य, इंद्र वरुण कुबेर आदि अन्य है, मैं अन्य हूं, ऐसा करके उपासना करता है, न सभी तो जानता नहीं, वो जानता नहीं है। माने यथा पशु, जैसे पशु होता है ना वैसे एवं देवानाम, देवताओं को पशु होता है। माने जैसे पशु क्या करते हैं, अपने मालिक का उपकार करते हैं, इसी प्रकार ये भी देवताओं को उपकार करने वाला होता है। ऐसा वेद की निंदा की, वेद दर्शन निंदा की है स्तुति में, ये वृद्धार्थ को आएगा। वेद दर्शन अपवाद सृष्टि आदि वाक्यानाम आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्व उपपत्ति। देख सृष्टि स्थिति लय प्रवेश आदि जो वाक्य हैं, जहां जहां आते हैं सबके सब आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्व उपपत्ति है। जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है, उसी के ऐक्य दर्शन में परत्व में ही उपपत्ति सिद्धि होती है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है सृष्टि आदि वाक्यों में। तस्मात कार्यस्थस्य उपलब्धत्व में प्रवेश इति उपचर्यते। इसलिए प्रवेश शब्द का अर्थ गौण प्रयोग है यहां, वास्तव में परमात्मा का प्रवेश होना नहीं है, व्यापक है क्या प्रवेश होना है। तस्मात कार्यस्थस्य उपलब्धत्व, कार्य में स्थित होता हुआ उपलब्धि होना, कार्य में उपलब्धि हो जाना, ये प्रवेश इति उपचर्य, उसे प्रवेश कहा जाता है, गौण प्रयोग है। वास्तव में मुख्य प्रवेश तो हो नहीं सकता आत्मा का, विभु है, व्यापक का प्रवेश होना, उसके कार्य में उपलब्धि हो जाती है, बुद्धि आदि में उपलब्धि हो जाती है, इसको लेकर के प्रवेश कहा गया, वास्तविक प्रवेश नहीं। टीका से देखें, कुत्सित देशो देशात कालाच अपक्रमेण दिगंतरे देशांतरे कालांतरे से प्राप्ति लक्षण यावत्। माने सर्वगत जो निर्वय होता है आत्मा, वास्तविक आत्मा सर्वगत है और निर्वय है, उसका ऐसा प्रवेश होना संभव नहीं है। एक देश को दिशा को छोड़ना, दूसरे दिशा में जाना, एक देश को छोड़ना दूसरे देश में जाना, पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल के साथ संबंध होना, प्राप्ति लक्षण हो नहीं सकता। क्यों? निर्वय है और सर्वगत है, उसका ऐसा हो नहीं सकता। कदाचित अभी न उपपत्ति, कभी भी हो नहीं सकता कहा था, यही कहा। कुतश्चित माने दिशो देशात, दिशा से देश से काल से कालाच अपक्रमण, किसी दिशा से निकलना अन्य दिशा में पहुंचना, किसी देश से निकलना अन्य देश में पहुंचना, अथवा पूर्व काल को छोड़ना उत्तर काल में जाना, यह संभव नहीं है। क्यों? आत्मा सर्वगत है, निर्वय है। उपकार दिगंतरे देशांतरे कालांतरे से प्राप्त लक्षण, अन्य दिशा में पहुंचना, अन्य देश में पहुंचना, अन्य काल में पहुंचना, यह संभव नहीं है। यत्तु परस्माद अन्य से प्रवेशित्व इति तत्र। पूर्वादि ने कहा था 97 पृष्ठ में भाष्य में कहा था, अन्य कोई संसारी प्रविष्ट है, परमात्मा का प्रवेश होने से था, वह सर्वदा है, व्याप्त हमेशा व्याप्त है जगत में, प्रवेश हो नहीं सकता। संसारी है, परिचिन्न है कोई प्रवेश, 97 पृष्ठ 197 में कहा था, 197 पृष्ठ में पूर्वादि ने कहा था। यत्तु परस्माद अन्य से प्रविष्ट, तुम परमात्मा से भिन्न ही है प्रवेश करता, प्रवेश करने वाला भिन्न, ऐसा पूर्वादि ने कहा था वहां। तत्र उसके उत्तर में कहते हैं न च कहा, न च परात आत्मा अन्य अस्ति, परमात्मा से भिन्न कोई आई नहीं, कौन प्रवेश करेगा दूसरा, परमात्मा से भिन्न दूसरे का प्रवेश होना संभव नहीं। न तो पराध आत्मनो अस्ति, परमात्मा अन्यो अस्ति, परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं। क्यों? नान्यो अति तो दृष्टि का, इससे भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं, बता दिया स्मृति ने। नान्य तो अतोस्ति श्रोत्री, इससे भिन्न श्रोता भी नहीं, मंता भी नहीं, बोद्धा भी नहीं, ऐसा कहा है इत्यादि स्मृति जब पूछा, हमने पहले ही बता दिया, कहा था। ठीक है, अतः इदम प्रवेशादि वस्तु तो विद्यमान वस्तु किमिति आविद्यम कल्पते। पूर्वादि बोलता है महाराज, ये प्रवेशादि जो बताया गया ना, जगत की सृष्टि है, प्रवेश है, सब वास्तविक माना जाए, क्यों काल्पनिक बोल रहे हैं आप? अथ माने ननु, ये अर्थ शब्द ननु अर्थ है, इदम प्रवेशादि, ये जो प्रवेशादि सुनाई पड़ रहा है श्रुति में, सही ऐसा ही प्रविष्ट आदि वाक्य श्रुति में सुनाई पड़ा, श्रुति में काल्पनिक तो बोला नहीं श्रुति ने, तो आप बोल रहे काल्पनिक। अतः इदम प्रवेशादि वस्तु तो विद्यमान वस्तु, वास्तव में विद्यमान हो ये प्रवेशादि, किमिति आविद्यम कर, इसमें आदित्य की कल्पना क्यों करते हो आप? श्रुति में तो ऐसा शब्द तो है नहीं कि आदित्य के बोला नहीं, कल्पित तत्र। उसके उत्तर में कहते हैं उपलब्धि अर्थत्वाच सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्यवाक्याराम सिद्धांति बोलते ही, उपलब्धि के लिए, आत्मा की उपलब्धि के लिए है सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्य, माने प्रलय वाक्य जो भी जाते हैं सारे वाक्य किसके लिए? आत्मा की उपलब्धि के लिए है, वो सर्वगत निर्वय आत्मा की उपलब्धि के लिए है। इसके लिए है। ठीक है, आत्मज्ञानार्थत्व न, यह आत्मज्ञान के लिए है। जब सृष्टि आदि की कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे तो फिर माने प्रतिबिंब के समान बुद्धि में प्रतिबिंब मान करके आत्मा को जाना जाता है, नहीं तो आत्मा जाना नहीं जाता। यही है आत्मज्ञानार्थत्व न प्रवेशादि नाम कल्पितत्वात्, आत्मज्ञान के लिए ही प्रवेशादि की कल्पना करके, वास्तव में प्रवेश नहीं है, प्रवेशादि की कल्पना, प्रवेश है, स्थिति है, सृष्टि है, यह सब कल्पना है, कल्पितत्वात तद वाक्या नाम न स्वार्थे परिवर्तन। जो सृष्टि आदि जो वाक्य है, प्रवेश आदि वाक्य में स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, वो तो आत्मज्ञान के लिए है, वो किसी प्रकार आत्मा को बताया जाए इसके लिए है। ये व्यवहार काल बड़ी लेकर चल रहे हैं, तो कल्पना किया है, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से व्यावहारिक भी नहीं है, अद्वैय आत्मा ही है, अद्वैय आत्मा ही है, ये सब कल्पना है सारी। ये तो प्रातिभाषिक सत्ता से भिन्न करने के लिए व्यावहारिक एक और कल्पना करनी पड़ी, इसी बात है। सात आठ की टिप्पणी है, सात बजा यद पर शब्द स शब्दार्थ, ऐसा पूर्व मीमांसा कहा, जो परक शब्द जिसमें तात्पर्य रखता हो शब्द का अर्थ वही होता है। सृष्टि प्रवेश स्थिति अपे वाक्य किसमें तात्पर्य रखते हैं, आत्मज्ञान के लिए तात्पर्य रखते हैं, वो सृष्टि आदि वाक्य का अर्थ वही होता है, यद पर शब्द स शब्दार्थ। तो पूर्व मीमांसा में कहा है जिसमें वाक्य जिस माने शब्द जिसमें तात्पर्य रखता हो शब्द का अर्थ वही होता है। ये जो सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्यय ये जितने वाक्य हैं किसमें तात्पर्य रखते हैं, आत्मज्ञान में तात्पर्य, आत्मा उपलब्धि में तात्पर्य रखते हैं, इसलिए उसका अर्थ वही है। आठ में कहा तात्पर्यम, ऐसा आठ नंबर के पुण्य पर तात्पर्यम ऐसा बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं आत्मज्ञान अर्थत्व ने प्रवेशदान कल्पितत्वात तद वाक्यारम्भ स्वार्थे परिवसानम, यही कहा आत्मज्ञान के लिए प्रवेश आदि का कल्पित वाक्यों का कल्पित होने से उन वाक्यों में स्वार्थ में परिवर्तन नहीं है, तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य आत्मा की उपलब्धि में। ये कहा कि फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ये पूर्व मीमांसा की युक्ति है, फल फल वाले के सन्निधि में हो और अफल हो तो वो फल वाले का अंग माना जाता है उसको, फलवत सन्निधौ, जो जो माने फल वाले के सन्निधि में होगा किंतु अफल होगा वह उसका अंग होता, फल वाले का अंग होता है। यहां फलवान है आत्मा की उपलब्धि, उसके सन्निधि में सृष्टि आदि वाक्य, यहां प्रवेश आदि वाक्य, ये अफल हैं तो किसमें किसका होगा, उसका आत्मज्ञान के अंग बनेंगे। इसके लिए फलवत सन्निधो अफलम तदंग विधिरायम आश्रित, इसी उक्ति को आश्रय करके उक्तम एव प्रपंच आदि, इसी के विस्तार करते हैं, आत्मा उपलब्धि के लिए कहा था उसी का विस्तार करते हैं उक्तम एव। चार नंबर टिप्पणी, इधर प्रवेश आदि नाम आत्मज्ञानार्थत्व, प्रवेश आदि जो है यह आत्मज्ञान के लिए कहा उसी के विस्तार करते हैं, यही है उपलब्धेर पुरुषार्थत्व सर्वणार्थ, ये बात से बोल दिया। उपलब्धि में भी पुरुषार्थ, आत्मा की उपलब्धि में ही पुरुषार्थत्व सुनाई पड़ा है। आत्मान में भवेत, ये कहा आत्मा को ही जाना उसने, तस्मात् सर्वभवत, आत्मा को जानने से सर्वरूप हो गया ऐसा, और ब्रह्मविद आपनोत परम, और सयो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, और आचार्यवान पुरुषो वेद तस्तावत इत्यादि श्रुति, ये सारे श्रुति क्या कर रहे हैं, ये जो उपक्रमादि षड् लिंगों में क्या है, यहां पर अभ्यास रूपी लिंग लगा दिया, तात्पर्य बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे ततः शब्दो भक्ति योग परामर्शी। अच्छा, ये जो ततो वाम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, गीता के अष्टाध्याय अष्टादश अध्याय में ततः शब्द किसका प्रयोग है, भक्ति योग का, क्यों पूर्व पूर्वार्ध में है भक्ति आमाम अभिजानाति यावज्ञस्य तत्त्वतः, इसलिए ततो का अर्थ भक्ति योग, ये कह रहे हैं ततः शब्दो भक्ति योग परामर्शी, भक्ति योग का परामर्श करने वाला होता है ततः माने भक्ति योग के अनंतर, ये कहा तद इति आत्मज्ञानम उच्यते। आगे तद्यग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते अमृतम तथा स्मृति, दूसरी स्मृति है, तत्पर से कहना आत्मज्ञान ही सभी विद्याओं में आत्मज्ञान में अग्रगण्य है, क्यों तथा अमृतम प्राप्यते, उस आत्मज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है, अन्य से नहीं, मिट्टी पत्थर के ज्ञान से अमरत्व, संसार के ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, आत्मज्ञान से होगी। ठीक है, तदिति आत्मज्ञान उच्यते, जो तद्यग्रम में जो तत्शब्द है उसका अर्थ आत्मज्ञान, तस्य अग्रत्वम साधयति, आत्मज्ञान अग्र है, अग्रे भवम अग्रम, सबसे आगे है, अन्य ज्ञानों में आगे है, वे सिद्ध करते हैं प्राप्यते ही अमृतम ततः ही माने अस्मात ततः माने आत्मज्ञानात अमृतम प्राप्यते, अमरत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, सृष्टियादि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्व हेतुंत्र भाव, सृष्टियादि वाक्य में अपने में स्वार्थ में प्रमाण नहीं है उनका, जो तद्येतम तरी अव्याकृत आसित तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, सृष्टियादि वाक्य है, प्रवेश वाक्य है, इसमें अपने में स्वार्थ में प्रमाण नहीं इनका। सृष्टियादि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्व, ऐक्य ज्ञान में तात्पर्य इनका, हेतुंत्र अन्य हेतु देते हैं भेद दर्शन अपवादाच, भेद दर्शन के अपवाद किया है, यो अन्याम देवताओं उपासते अन्यो असौ अन्यो हम अस्मृति न सवेद यथा पशु एवं स देवाना, जैसे पशु होते हैं वैसे देवताओं को है, ऐसा आया है अपवाद, निंदा की है भेद दर्शन की, भेद ज्ञान की, इसलिए सृष्टियादि वाक्य आराम आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्व उपत्ति का, सृष्टियादि वाक्य को आत्मा जीवात्मक ऐक्य दर्शन के लिए ही सिद्ध हो जाते हैं, कहा ठीक है। कल्पितम प्रवेशम प्रतिपादित हो सकते, वास्तव में प्रवेश नहीं हो सकता, ये कल्पित है, अन्य वस्तु की कल्पना करके उसमें प्रवेश दिखाया, ये न केन प्रकार न उस निर्भय सर्वगत आत्मा का ज्ञान हो, इसके लिए सारी कल्पना है सारी, वैसे आत्मा जान होता नहीं कुछ न कुछ, माने आरोप किए बिना अपवाद होना ने आरोप करके अपवाद करके सिद्ध करना उसको, तो आरोप किया ये सब कल्पना है, अन्य वस्तु की कल्पना और प्रवेश की कल्पना, सारी कल्पना है, कल्पना है वास्तविक नहीं, ये कहा कल्पितम प्रवेशम प्रतिपादम, उसे प्रवेश कल्पित है वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं कल्पित है, वास्तविक प्रवेश होने लग जाए ना, या तो आत्मा फिर वहां नहीं रहेगा यहां आएगा, या टूट टूट के आएगा तो आत्मा समाप्त तो हो जाएगा, या प्रवेश कर प्रवेश वाले बहुत हैं अनंत संख्या में हैं, एक एक अंग से टूटेगा तो अंशी समाप्त तो हो जाएगा, ये परिस्थिति आएगी, कल्पित है सारा ये, कल्पितम प्रवेशम प्रतिपादित वो सर कहा कल्पित प्रवेश, पांच की टिप्पणी में कहा कल्पितम इति तथा च वार्तिक, वार्तिक में कहा इस बात को तमसैव यथा सर्पम सर्प प्रविष्टा न तो स्वतः प्रत्येक अज्ञान हेतुत्थम आत्मैव माया जगत, तमसाएव यथा सर्पम सर्प प्रविष्टः, रज्जु जो है ना अज्ञान से ही सर्प में प्रविष्ट होती है, माने ज्ञान काल में रज्जु कभी सर्प में प्रविष्ट नहीं होते, सर्प माने रज्जु प्रविष्टा कहा सर्पम प्रविष्टा, सर्प में प्रविष्ट हो जाती है रज्जु कब, अज्ञान से, अज्ञान में सर्प समझता है रज्जु को, तो सर्प में प्रवेश हो गए समझते हैं लोग, यही है तमसा एवं माने अज्ञान है नैव, अज्ञान के द्वारा ही यथा जिस प्रकार तमसा एवं अज्ञान से ही सर्प माने रज्जु है सर्पम प्रविष्टा, सर्प में प्रविष्ट हो गई, न तो स्वतः स्वयं प्रविष्ट नहीं है वो, अज्ञान से है वो माने सर्प रूप में देखने लग गई, यही प्रविष्ट हुई। अच्छा इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है, अब सिद्धांत में प्रत्येक अज्ञान हेतु तुम आत्म एवं माया जगत, ये कहा इसी प्रकार प्रत्येक अज्ञान हेतु तुम अपना ही अज्ञान के उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो है आत्मा एवं इस प्रकार आत्मा माया, माया के द्वारा आत्मा जगत में प्रविष्ट हो गया, किसमें जगत कर्म है, जैसे सर्प में रज्जु प्रविष्ट है उस प्रकार आत्मा जगत में प्रविष्ट है माया से, कहा ठीक है इसकी है स्व अज्ञानादेव अपने अज्ञान से ही सृजो हो माने जो रज्जु है वह भुजंग प्रवेश हो भुजंग प्रवेश माने सर्प में प्रवेश कर जाती है सर्प रूप में दिखती है रज्जु प्रवेश हो न वस्तुतः वास्तव में रज्जु सर्प में प्रवेश नहीं करती है अज्ञान से ही है वो अपने अज्ञान से सर्प में प्रविष्ट है सर्प रूप में दिखती है यही है ठीक इसी प्रकार ये कहते हैं स्वज्ञानादेव अपने अज्ञान से ही सृज हो माने जो रज्जु है वह रज्जु का भुजंग प्रवेश भुजंग में प्रवेश दिखाई पड़ता है अभी अज्ञान से सर्प में प्रवेश दिखाई देता है न वस्तुता अस्ति वास्तव में नहीं प्रवेश रज्जु का सर्प में सर्ग इति अतिरिक्त सर्प असत्वाद माने रज्जु से अतिरिक्त सर्प है ही नहीं कैसे प्रवेश करेगी वास्तविक रज्जु से अतिरिक्त सर्प हो तो वास्तविक प्रवेश करे अतिरिक्त है ही नहीं सर्प सर्ग अतिरिक्त सर्प सर्प असत्वाद माने सर्ग से अतिरिक्त सर्प नहीं है प्रतीचोपी उसी प्रकार ही जो आत्मा है ना आत्मा का जो प्रवेश मानना है ये आत्मा का प्रवेश है प्रतीचोपी इसका भी स्वज्ञान स्वज्ञान नहीं स्वज्ञान उत्थे जगती अपने अज्ञान से उत्पन्न जो जगत है, अपने अज्ञान से उत्पन्न है जगत। यदि आत्मा का ज्ञान होता तो जगत खो जाता, यदि मिट्टी का ज्ञान हो तो पात्र खो जाते हैं, मिट्टी का ज्ञान नहीं इसलिए पात्र दिखते हैं। इसी प्रकार अपने अज्ञान से जगत होता है। इसी प्रकार प्रतिचोपी जो आत्मा भी स्व अज्ञान होता, स्वाज्ञान उत्थे जगति, अपने अज्ञान से उत्पन्न जगत में तदवशात एवं माया के बल से ही, अज्ञान के बल से बस यही प्रवेश, अज्ञान के बल से प्रवेश है, वो दिखाई पड़ता है। जैसे रज्जु का सर्प में प्रवेश अज्ञान, अपने अज्ञान के कारण है, ठीक इसी प्रकार अपने अज्ञान के कारण आत्मा का जगत में प्रवेश दिखाई देता है। न परमार्थतः इति, परमार्थतः वास्तविक प्रवेश नहीं है आत्मा का, प्रत्येक आत्मा वस्तु न तो जगत, वास्तव में तो यही प्रत्येक आत्मा ही वस्तु है, जगत नहीं है। जैसे वहां सर्प वास्तव में है नहीं, रज्जु ही वस्तु है, इस प्रकार आत्मा ही वस्तु है, जगत वस्तु नहीं है। स्थितम स्थित हो जाता है ये कहा। अच्छा समय हो गया है, यहां रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।